Вы слухаеце радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. У пражскай студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. У абменных пунктах Менску па-ранейшаму падвышаны попыт на замежную валюту. На шэрагу прамысловых прадпрыемстваў у рэгіёнах Беларусі людзі губляюць працу альбо вымушаныя пагаджацца на зніжэнне заробкаў і пазаплянавыя адпачынкі. Еўрапейскаму звязу ўдалося дамовіцца з Украінай і Расіяй у пытанні паставак газу ў Еўропу. У горадні адкрылася выстава, прысвечаная 90-годдзю БССР. На ёй прадстаўлены і перыяд існавання БН. Гэта і іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў. Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Падзеі ў свеце. Ізраіль заявіў, што будзе працягваць вайсковую аперацыю ў паласе Газы, нягледзячы на заклікі рэзалюцыі ААН аб неадкладным перамір'і. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмерт заявіў, што ракеты, якімі Хамас абстраляў поўдзень Ізраілю сёння, сведчаць, што рэзалюцыя, прынятая учора позна ўвечары, не спрацоўвае. Хамас са свайго боку заявіў, што не зацікаўлены ў рэзалюцыі ААН аб спыненні агню, таму што яе прымалі, не спытаўшыся меркаванне прадстаўнікоў групоўкі, і што дакумент не адпавядае запатрабаванням Хамаса. Больш як 750 палестынцаў і 13 ізраільцян загінулі цягам двухтыднёвых вайсковых дзеянняў у паласе Газы. Кіраўнік расійскага «Газпрому» заявіў, што можа аднавіць пастаўкі газу ў Еўропу праз Украіну ад сёння, калі будзе падпісанае пагадненне аб накіраванні міжнародных назіральнікаў у Украіну. Назіральнікі маюць прасачыць, каб транзыт газу праходзіў бесперашкодна. Заява Алексея Міллера з'явілася пасля таго, як Масква і Кіеў пагадзіліся з планамі ў развязу аб накіраванні назіральнікаў, у ліку якіх будуць і расейцы. Падача газу праз Украіну спыненая, паколькі Расія і Украіна не могуць дамовіцца аб коштах на газ. 15 краінаў Еўропы терпіць ад недахопу газа. Прадстаўнікі ЗША і Грузіі сёння падпісалі двухбаковае пагадненне аб стратэгічным партнерстве. Дакумент мае на мэце ўзмацніць супрацоўніцтва дзвюх краін у сферы абароны і бяспекі. Напярэдадні падпісання прадстаўнікі ЗША і Грузіі заявілі, што дакумент адкрывае новы шлях да сяброўства ў НАТО праз камісію Грузія-НАТО. Агенцтва ЗША па змаганні з тэрарызмам паведаміла аб знішчэнні кіраўніка сеткі Аль-Каіды ў Пакістане Усама Аль-Кіні і ягонага вярхоўнага намесніка. Усама Аль-Кіні падазраецца ва ўдзеле ў арганізацыі тэрарыстычнага нападу на гатэль Марыёт у Ісламабадзе. У выніку гэтага нападу ў верасні 2008 году загінулі 55 чалавек. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. У абменных пунктах Менску па-ранейшаму падвышаны попыт на замежную валюту. У многіх банках памяняць рублі на даляры і еўра немагчыма. Патрэбную суму ў замежнай валюце людзі шукаюць у розных канцах гораду. У некалькіх менскіх абменніках пабывала і пагутарыла ў чэргах з людзьмі Галіна Абакунчык. У абменным пункце Белзнешэканомбанку на праспекце Незалежнасці чарга з некалькіх чалавек, гутару з людзьмі. Ці вы ўжо спрабавалі купіць валюту, ці здаць, напрыклад? Я не ведаю, чаму вы стаіце вот зараз? Не здаць, я мяняць. Жонка насабірала, так мяне нахавала. Цепер ідзі мяняй, хавось. Напужалі, і стыдна сказаць, напужалі. Усе тут бягуць, на што рабіць. Ці вы спрабавалі ўже набываць? Спрабавала. Не можна набыць 500 евро максимум. Ёсць купюры. Астатніх не. Калі толькі хто здасць. Еўра нет, долараў нет. Складана быць. Чаму, скажыце, вы набываеце? Самі ведаеце, чаму? Страшна. Было ж ужо такое, калі у людзей грошы, которые лежалі ў банкі, прапалі. Адзін з адменных пунктаў Белінвестбанку размешчаны ў будынку крамы. Людзі ў чарзе стаяць на вуліцы. Значная частка з іх сталага веку. Вы скажыце, ласка, чаму ў абменны пункт прышлі? Хацела купіць, но я паняла, што ее, наверное, здесь нет. Я ўжо не ў первым банке. Я прашаюся, валюты нет. Никакой, притом не евро, ни доллара, никакой нет. А скажите, пожалуйста, чему вы спробуете купить валюту? А потому что белорусский рубль обесценился уже по отношению к валюте к нашей. Совершенно упал. Поэтому вот и надо переводить деньги. Хоть так, чтобы сберечь на смерть. Хоть что-нибудь. И так не получается. Видите, купить нельзя теперь даже и по большому курсу. Многие люди шукают певную валюту. Доляры, евро, цинават российские рубли. Вот что казали наведники обменного пункта Беларусь-банку. Вы знаете, я приехала из деревни. Вчера вообще невозможно было доступиться. 20 только долларов купила за весь день. Евро я не покупала, дорого. А сегодня вот что-то вот. На запас 200 долларов купила. Может, лежать 200, мало что надо. Какую валюту шукали и долго? Ну, евро, доллары искали. Ну, много банков хотели, но не было. Ну, вот нашел. Почему вы купаете? С какой метой? Хочу российский взять. Он хоть обеспеченный. А что такое доллар? Ведут новую валюту в Америке, а ее ведут буквально с месяца на месяц. Все рухнет. Так вот, или евро, или рубль. Это легко евро набыть. Вчера ни сегодня нет нигде. Я уже объездил 3 банка, и вот пока сам мотаюсь. Был в российском банке, у них даже рублей своих нету. Они сказали, мы рубли, ваши фантики и меняем. Супрацовники банков неохотно комментуют становище с куплей и продажем валюты. Однако и они признают, что недохоп валюты есть. Вот что сказал супрацовник одного из них, який пожадал не называть свое имя. Звичайно, валюту купляют и продают. Купают. Доллары, евро. Из центра города, иностранцы. Дают кому надо. Тихопай вам працу на весь день. Ну, не на целый день питают. Но если надо, мы подкрепляемся. Тем часом Национальный банк Беларуси дал коммерцийным банкам указание забеспечивать обменные пункты валюты на протягу усяго гандлевого дня. Але у реальности это потребование выконывается не усюды. Репортаж з менскіх абменнікаў падрыхтавала Галіна Абакунчык. Ці давяраеце вы запэўніванням беларускага ўраду, што дэвальвацыя беларускага рубля ў блізкай будучыні не паўторыцца? З такім пытаннем сёння наш карэспандэнт Міхал Карневіч звяртаўся да людзей на гарадзенскіх вуліцах. Я не ведаю, як сказаць, калі хто чытае, то адбудзецца, калі верыць дзяржаве і чыноўнікам, то не адбудзецца. Ну, людзі спадзяюцца, што адбудзецца, безумоўна, бо ўжо раз навучылі, так трэба ж разумнейшым трохі быць. Сколько существовал мир, всегда простых людзей адзевалі. І неважна, хто был у власті. Коммунисты, не коммунисты, демократы. Единственная, наверное, страна Америка, у которой уже 300 лет не меняются деньги. Больше такого не знаю. United States of America, да? Не знаю такой. Не был там ни разу. Но насколько знаю, деньги, даже 17 века еще в 17 ходят. То во всех остальных государствах такой ни в одном еще не было. Нет, не верим. Я никому не верю. Не будет такого, поднимается доллар, значит, будет девальвация. Не доверяем. Нам говорили, что не будет, но было, думаю, еще одна будет. Я лечу, что будет девальвация. Можно бачить по повышению цен. Рост доляра и зусим не повышается ни стипендия, ни зарплаты. Ну, я так само лечу, что нельзя так сказать, будет падение, что если не будет, это никому не ведомо. И навык то, что за разговоры, что вот девальвация уже отбылась, и потом проз год, там проз два будет добрый, больше такого не будет, это никто не сможет предсказать. Не, не верю. Потому что владе на охоле доверять уже нельзя. Потому что до Нового года яны уверяли в том, что курс доллара будет стабильным и ни в каком разе повышаться и понижаться не будет. А на 2 студеня мы бачили, что наша белорусская валюта потеряла, и многие-многие из людей тут так само потеряли великие гроши. И, саправды, теперь не верится не только у владе, никому не верится и думается, что кризис не только, как заверяют, прошел мимо Беларуси, а на вогуле застався тут и надолго. Нет, потому что как бы все равно будет. Ну, у всех есть, у нас будет, что мы отличаемся, что ли? Нет, просто нет. Нет. А чем нет, нет. Не знаю, нет у меня доверия, потому что. Ну, потому что, сами понимаете, что с 1 января что сделали с нашим рублем. Поэтому совсем не доверяю. Такія адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, ці давяраеце вы запэўніванням беларускага ўраду, што дэвальвацыя беларускага рубля ў блізкай будучыні не паўторыцца. Тэме дэвальвацыі будзе прысвечаны сённяшні выпуск экспертызы свабоды. Чым патлумачыць ажыятажны попыт у крамах? Чаму людзі імкнуцца набыць валюту? Чаму гарады ахопліваюць розныя чуткі пра новую дэвальвацыю, дэнамінацыю? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Леонід Злотнікаў і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Экспертыза свабоды ў нашым эфіры троху пазней. У регіёнах Беларусі мацнее фінансавы крызіс. На шэрагу прамысловых прадпрыемстваў людзі губляюць працу альбо вымушаныя пагаджацца на зніжэнне заробкаў і пазаплянавыя адпачынкі. Новыя адрасы крызісу называюць уласныя карэспандэнты свабоды. Паведамленні з месцаў запісаў Вячаслаў Кулік. У Ганцавічах на Берасцейшчыне спыняецца камбінат домабудавання. Рабочыя звальняюцца і шукаюць новай працы. Падрабязнасці ў паведамленні журналіста Анатолія Кругаўца. Завод, дзе вырабляюць сцены для панэльных дамоў, цяпер больш прастойвае, чым працуе. Про гэта гаворыць работніца прадпрыемства Тацяна Ярашэвіч. У нас уже нету предприятий. Очень мало людей осталось работать. Все прекрасно знают, что дали деньги. Но где они делись, никто не знает. У нас много начальства. А зарплаты-то нету, как и не было. Работы нету, как и не было. Раней Ганцевіцкий КПД выконывал заказы мелиорацыйнага будаўніцтва. Тут мели працу больше, як 600 человек. Цяпер жа, як кажа супрацоўнік адміністрацыі юрист Віталь Берташ, сыходзяць апошнія з прафесіям. Сейчас все в основном работают по другим строительным предприятиям. Либо Москва, Петербург, Минск. Вот у нас нормально сейчас ПМК-14 поднимается, у них заказы есть. Процентов 20 перешло сразу же автоматически в ПМК-14. Уже в умовах кризису Ганцевский КПД покинули директор и головный бухгалтер. А теперь новое керовництво спробует отримать санкцию на банкротство и тем самым списать долги. Однако, навод, коли это отбудется, час страчены. И обновить вытворчность проблематично. Констатуя Виталь Бертуш. Панели, изделия железобетонные. Вот, например, Пинск. Бараныч возят из Бреста, с Минска. Просто было передано это предприятие не у те руки. Нема таких специалистов в районе, чтобы могли руководить, либо там оказывать помощь. У Могилеве после двухтыднёвого перапынку обновила працу швейная фабрика «Веснянка». Цінадоўга, высветлял корреспондент Андрей Белогубов. У соковику фабрику чекают проблемы, связанные с поширением кризисных тенденций у экономики России. Так личить керавництво могилевского предприемства. Естественно, мы зависим от состояния экономики в России, потому что большая часть наших заказчиков – это Россия. Предсказать, конечно, сложно на более далекий срок. На сегодняшний день мы работаем. Большая часть производимой нашей продукции – это товарищеские заказы. Поведомила представница администрации фабрики «Веснянка». Поводы яе теперь на предприемстве иншие тяжкости – тякучесть кадров. У нас, как и во всей легкой промышленности, или в швейном производстве, скажем так, текучесть кадров очень большая. Мы ждем новых рабочих, потому что у нас сейчас недостаток рабочей силы и швей. Людей не задовольняют передусім гроши. Средний памер заробку квалификованной швашки не дотягивая до 500 тысяч рублей. На Веснянцы працуе каля 2000 человек. У Мазыры задолжились каникулы у коллектива акционерного товариства «Беларускабель». За вымышленный простой рабочие отрымливают 2/3 заробку, а перспективы на сёлета застаются непэўными, говорит один из працовников предприемства. На прадпрыемстве звыш 1000 чалавек. Намеснік дырэктара Александр Варанчук запэўнівае, што звальненне тычылася толькі тых, хто дасягнуў пенсійнага ўзросту. З іншымі не так усё проста. Є законодательство, є контракт у людзей, которые заключены. Для того, чтобы уволить и расторгнуть контракт, должны быть условия определенные. Законодательство это работает, и никто не даст права нарушить. Як абараніць людзей ад крызісу, намеснік дырэктара пакуль не ведае. На сегодняшний день трудно сказать, поскольку ещё и Россия, и Украина тоже находятся в стадии отдыха. По-моему, все сегодня чувствуют определенные трудности. Просто рынок уменьшился. Гэта было меркаванне намесніка дырэктара мазырскага прадпрыемства «Беларускабель» Александра Варанчука. Сёння лідар зарэгістраванай ва ўкраіне грамадскай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў Радыё Свабода, што прадпрымальнікі Беларусі заклікаюць правесці 25 сакавіка марш пакрыўджаных і непачутых. Аргументамі ініцыятывы Віктар Гарбачоў называе наступнае. Цытую: «Хлусня і падман пранізвае ўсю гэтую ўладу. Сёння склалася такая сітуацыя, калі, па-першае, падманутыя ўсе і, па-другое, непачутая большая частка насельніцтва. Таму, калі ты адчуваеш, што цябе падманулі ці не пачулі, калі ласка, збірайся ўзяць удзел у маршы пакрыўджаных і непачутых, які адбудзецца ў Менску 25 сакавіка ў дзень волі». Канец цытаты. Нагадаю, гэта была думка Віктара Гарбачова, лідара зарэгістраванай ва ўкраіне грамадскай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Навіны свабоды. Что становились от этой постоянной боязни? Вы хотите свободу выбора детям? Что, где, коли, як и чому? Отказы у эфира свободы. Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи. Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.орг. Вы на хвалях Радіо Свабода у студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У абменных пунктах Менску па-ранейшаму падвышаны попыт на замежную валюту. У многіх банках памяняць рублі на даляры і еўра немагчыма. На шэрагу прамысловых прадпрыемстваў у рэгіёнах Беларусі людзі губляюць працу альбо вымушаныя пагаджацца на зніжэнне заробкаў і пазаплянавыя адпачынкі. Еўрапейскаму звязу удалося дамовіцца з Украінай і Расіяй у пытанні паставак газу ў Еўропу. Сёння ў Кіеў прыбыла першая група міжнародных назіральнікаў за транзытам расійскага газу. Лідар зарэгістраванай ва Украіне грамадскай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў, што прадпрымальнікі Беларусі заклікаюць правесці 25 сакавіка марш пакрыўджаных і непачутых. У горадні адкрылася выстава, прысвечаная 90-годдзю БССР. На ёй прадстаўлены і перыяд існавання БНР. Еўрапейскаму звязу ўдалося дамовіцца з Украінай і Расіяй у пытанні паставак газу ў Еўропу. Сёння ў Кіеў прыбыла першая група міжнародных назіральнікаў за транзытам расійскага газу. Транзыт газу можа быць адноўлены цягам бліжэйшых сутак, а ў Беларусі тым часам павялічваюць выкарыстанне замест газу таннейшага рэзервовага паліва мазуту, расказвае Алесь Дашчынскі. Тое, што беларускія электрастанцыі і кацельні пераходзяць на мазут, пацвердзіў першы намеснік міністра энергетыкі Эдуард Таўпянец. Ён заявіў, што ў краіне ёсць танны мазут, таму яго і паляць. Але ці звязана гэта з тым, што з-за павелічэння транзыту расійскага газу ў Еўропу абмежаваныя пастаўкі беларускім спажыўцам? Прычым здесь транзит газу? У нас газа предостаточно в стране. Ну, дорогой, не фантазируйте. У нас в стране достаточно и газа, и мазута, и так далее. Используем то, что выгодно для страны. Предостаточно всего. И газа, и мазута. Ну, а цена на газ пакуль яшчэ ж не вызначаная, так? Все равно он дорогой. Мазут дешевле, чем газ. Про тое, якая вызначена цена на газ для Беларуси, у «Газпроме» пакуль нічога не кажуть. Паводле прадстаўніка прэс-службы концерну Игоря Валабуева, падчас газового конфликта с Украиной паніцца Еўропа і сетках Белатрансгазу ад 1 студзеня павелічэнне транзыту ў Еўропу склала больш за 35 мільёнаў кубаметраў у суткі. Але ці будзе «Газпром» выкарыстоўваць гэтыя магчымасці пасля урэгулявання канфлікту з Украінай? Все режимы перейдут наверняка в тот режим, который он был до этого, потому что не будет такой надобности загружать трубу по максимуму. Паводле кіраўніка аналітычнага центру ЭКОМ Сергія Мусіенкі, пасля Украіны Расія можа узяцца за Беларусь, а няпэўнасць цаны газу для Беларусі связанная с ситуацией на украинском рынке. Россия заблаговременно знала, что она будет этим заниматься. И не объявляла эту цену, потому что это для Украины был бы ориентир. Выгодно не оглашать ее. Мы понимаем всю эту вот ситуацию, но это монопольный продукт. Мы не можем его получить иным образом. Поэтому вынуждены такие условия идти. Паводле кіраўніка Центру Мізеса Ярослава Романчука, чым далей будзе цягнуцца канфлікт з Украінай, тым больш верагодна, што цана для Беларусі будзе меншай. Калі Беларусь дае сваю трубу, не патрабуе нічога ўзамен, не павышае стаўкі транзыта, спадзяецца, што і Крэмль, і Газпрам будуць аб гэтым памятаць пры акрэсленні новай цаны. Але няма чаго разлічваць Беларусі на цану паніжай 150-160 даляраў. Калі гэты накал эмоцыяў з Украінай зыдзе, мы пабачым, што не з'яўляецца Беларусь такім ужо стратэгічным партнёрам, няма саюзнай державы, на якую спасылаецца Путін. Я лічу, што цана для Беларусі павінна быць рынкавай. Калі мы атрымліваем палітычную цану, мы таксама павінны думаць пра пагрозы, якія зыходзяць з гэтай палітычнай цаны. Гаварыў эканаміст Яраслаў Раманчук. Паводле паведамлення прадстаўніка еўразвязу, сёння ў Кіеў прыбыла першая група міжнародных назіральнікаў за транзытам расійскага газу. У групу ўваходзяць 22 чалавекі. Таксама сёння падчас сустрэчы з кіраўніком «Газпрому» Міллерам прэзідэнт Расіі Мядзведзеў заявіў, што ў будучыні нельга выкарыстоўваць ніякіх прэферэнцый, ніякіх спецыяльных перавагаў, адносна якіх бы там ні было краінам. Ён адзначыў, цытую, «калі ёсць цана, то яна павінна быць нармальнай, еўрапейскай, у тым ліку і для Украіны, без усялякіх зніжак, без усялякіх прэферэнцый». Канец цытаты. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння госцем начной свабоды будзе ўкраінскі палітолог Міхаіл Пагрыбінскі. Мы пагаворым пра ўкраінска-расійскі газавы канфлікт і пра тое, як ён уплывае на Беларусь. А ў нашым апытанні жыхары Гомеля выкажуць меркаванне, што можа замірыць Расію і Украіну. Мы таксама раскажам пра прызначэнне Наталі Пяткевіч, першай намесніцай кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, а таксама пра тое, як расследуецца справа курапацкіх вандалаў. У горадні адкрылася выстава, прысвечаная 90-годдзю БССР. Экспазіцыя прадстаўляе і перыяд існавання Беларускай Народнай Рэспублікі. У прыватнасці прадстаўлены бел-чырвона-белы сцяг БНР часоў эміграцыі ўраду з чорнымі стужкамі паабапал чырвонага паса і пашпарты грамадзянаў БНР. Працуе юбілейная выстава ў гісторыка-археалагічным музеі ў сенатарскай залі новага каралеўскага замку. Расказвае Сергей Астраўцоў. Организатор выставки Рита Венедиктовна Янчаловская, а вы працуете загадчиком отдела истории. Вот скажите, что на этой выставке есть эти экспонаты? Значит, на этой выставке представлено более 1000 предметов. Тут представлены и периодические издания 18-39 годов. Здесь же представлены очень интересные документы и оригинальные карты, карты Беларуси 19-го года. Моя цель была отобразить историю создания БССР. Я считаю, что начинается она с 1918 года, именно с того момента, когда был подписан Брестский договор, по условиям которого значительная часть территории была оккупирована Германией. Именно отсюда надо начинать историю, скажем так, создания независимого белорусского государства. БНР. Нет, не столько бы, наверное, но без БНР не было бы и БССР, потому что БНР, я считаю, явился именно тем катализатором, который и привел к созданию независимого государства. А можно поглядеть, вот где у вас на выставе адлюстрованного период БНР? Что тут есть эти экспонаты? Значит, самое интересное, я считаю, это паспорта гражданина Белорусской Народной Республики. Давайте поглядим, где вот это. В этой витрине, так? Да, в этой витринке. А, так она выписана на конкретных особов. Да, на конкретных особов. Это на Клару и Ливона Зайца. Это муж и жена. Здесь представлен паспорт гражданина БНР на Клару Заяц. А вот эти два дипломатических паспорта, это на мужа и жену, именно на Ливона и на Клару Зайца. Цікаво, як они торопили в музей вот, историю, это ведомо, нет? Я не могу сейчас сказать историю. Это мне нужно как бы поднять документы. Ну вот у нас еще есть документы, архивные копии. Это выписки из документов, которые издавала БНР. Надо отметить, что за момент существования Белорусской Народной Республики она была признана 10 государствами. Это, я считаю, немаловажно. Гаварыла арганізатарка выставы да 90-годдзя БССР у гісторыка-археалагічным музеі горадні Рыта Янчаловская. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду. Нам піша Павел Давыдзенка з пасёлка Парычы Светлагорскага району. Пасля ўсяго, што адбылося з беларускім рублём, не магу спакойна глядзець у вокны чыноўніцкай вертыкалі. Мне падаецца, што з тых вокнаў тырчаць для простага народу адны кукішы. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтая перадача праз 10 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. У Беларусі абвешчана пра падрыхтоўку чарговай амністыі, пад якую могуць трапіць болей за 4000 асуджаных. Ці адназначна добра тое, што на волю датэрмінова выйдуць людзі, прызнаныя злачынцамі? Журналісцкае даследаванне Алега Груздзіловіча. Паганяла – гэта па-турэўнаму мянушка. Днямі вязень 5-й калёніі з паганялам ГІС даслаў ліст свайму былому суседу па камеры прадпрымальніку Валеру Ліванеўскаму. Спадар Ліванеўскі на маю просьбу цытуе. Пішет вам ГІС. Вот сижу уже год, крыша едет. Дома не сиделось, тут придется. Убила иду потиху. Написал бы раньше, но Алекс уехал на этап взять адрес. Не было у кого. Далей ГІС падрабязна пералічвае, куды, калі і хто з былых сукамернікаў заехаў. Гэта значыць, зноў патрапіў у калонію пасля адбыцця тэрміну датэрміновага вызвалення ці амністыі. Паводле Валеры Ліванёўскага, зноў за краты людзі трапляюць па тых жа артыкулах: хуліганства на глебе п'янства, крадзежы, махлярства. Былы палітвязень перакананы, што амністыя шмат для каго таксама ператворыцца толькі ў змену турэмнага адрасу. Што чарговая амністыя набліжаецца, стала вядома на напередодні Нового году. У Національному сході підтвердили, на вясновой сесії розглядять закон об амністії, примеркаваний до 65 годзя визволення Беларусі. Улетку плануються випустити на волю більше за 4 тисячі в'язнів, які здійснили менш тяжкі злочинства і відбули хоча б чверть терміну. Які причини амністії? Депутат Віктор Хумінський, який узначалює парламентську комісію по національній безпеці, лічить амністію актом гуманізму з боку держави. Закони об амністії виступають у якості інструменту допомоги осудженим, які стали на шлях виправлення, каже депутат Гумінський. Былий міністр Сергій Прасюкевич меркує, що термінове визволення 4 тисяч в'язнів потрібно тільки для того, щоб визволити місце для нових осуджених. Прошлогодня була амністія направлена на те, щоб денег сорвати побольше із тих, хто сидить. Больше экономические такого плана статьи попадали туда. Заплати там иск, возмести ущерб и иди гуляй. Реально у кого деньги были, и кто хотел выйти на свободу, так и сделал. А так, в принципе, зоны забиты под завязку. А людей все равно бросают и бросают за решетку. А куда их бросать? Там и так уже в три яруса кровати стоят. Сергій Пасюкевич сидів у шклоцкой колонії. Поводле його, коли у хуткім часі не буде амністії, ситуація у шмат яких колоніях стає непредказальною. Що чекає чоловіка, який вийшов на волю? Як колишній міліціянт, Сергій Пасюкевич отримує пенсію. Як були предпримальник, може дати ніяку консультацію. Його дочекалася жонка, не відвернулися сябри. Сергій каже, що без проблем повернутися у цивільне життя удається одинкам. Остатнім наканавано повторення тюремного льосу. Чи гэта так? У Міністерстві внутрішніх справ заявляють, амністія не приведе до росту злочинності. І більшість дотримного визволених адаптуються у звичайне життя. Для гэтага, мовляв, є відповідні державні програми. Супрацовник пресової служби Міністерства внутрішніх справ Олег Слепченко спосилається на досвід попередніх амністій. Значительного влияння на криміногенну обстановку це не оказує. Вже на протяжении нескольких лет йде явне зниження тяжких і особо тяжких, а це самое главное. Кражі вони в любой стране є. Це не обов'язково рецидивно. Ще не серйозна робота ведеться по категоріям, які будуть освобождатися. Олег Слепченко каже про відомосну статистику. Але Валер Ліванівський, який відбив за кратами 2 роки, міліцейським даденим не довіряє. Він каже про забитність відомосних справоздач, на підставі яких робиться виснова, що амністії не повелічують злочинність. Поводле звісток Валера Ліванівського, тільки коли амністований в'язень знову потрапить у ранішу колонію, гэта буде адлюстравана відповідній статистиці і погоршить показчики праці адміністрації. А коли у іншої, будь-цим усе добре. Получається замкнутий круг. Милиция сажает, милиция воспитывает, милиция и освобождает. Тот же участковый получит из-за человека по амнистии и постарается обратно отправить, потому что у него тут не было головной боли. Как правило, рецидив среди амнистированных и условно-досрочно освобожденных очень большой. Вот так просто в беседах с такими неформальными работниками учреждения они сами говорят, что вопрос времени. Кто-то возвращается через полчаса, буквально не успел выйти, сразу опять залетел. Кто-то там через день, через два, через месяц, через 3 месяца. Валерий Ливаневский ведет 18-годового хлопца, який вернулся за краты сам уже про 3 дни. У родной хасе за п'янство батьков немогчимо было знаходиться. Хлопец навмисно нечто скрал, каб токи знову посадили. Что казать, он только у турмей бачил чистую постельную белизну. Не здивляется Валер Ливаневский. Коли турмы переполненные, а злочинство не становится менее, то сапраўды, где выйсти, а кроме амнистии? Былый судья Гары Паганяйла пропонуе інший шлях. Частей уживать покарання, не связанные с позбавлением воли. Але покуль поводле Гары Паганяйлы, белорусским судьям легче покарать человека на полную катушку, бо тогда никто не обвинуватить у потурання злочинцам, не заподозрить у корыстливой затекальности их лёсом. Стоящие суды не диктуют жестко вот эту политику изменений мер наказаний на более мягкие в ходе кассационного и надзорного производства. Вот если бы сами суды вышестоящие перешли к жесткой практике изменения мер наказания в кассационном и надзорном порядке, это бы заставило суды при назначении мер наказания использовать те альтернативы, которыми располагает наше уголовное законодательство. Это и штрафы, это и условное осуждение, это и отбытие наказания по месту жительства. Ці варто чекати, що повод для амністії на волю вийдуть саправды менее виноватые. Праворонца Катерина Садовска отбыла год у Гомельской жіночой колонии повод для артикулу об зневазе судді. Спадарню Садовскую, якая ніколи не признавала себе виноватой, вызвалили дотерміново, але не правдали. Жанчына не супить того, каб на волю вийшли тисячі в'язнів, але і она супить амністії у яе теперішнім вигляді, коли на волю вийдуть кримінальники де бомжи, які сели у турму, каб пережить зиму, тлумачить Катерина Садовская. Яна мяркує, що прокурори і міліціянти часто фабрикують справи на заможних громадян. Мадянов, каб з гэтага абагаціцца. Трэба найперш пераглядаць сотні падобных справ і апраўдваць невінаватых, мяркуе Кацярына Садоўская. Разумееце, пераглядаць справы это сколько людзям надо выплачваць за маральны урон і т.д. і т.п. огромнейшие суммы, и это надо сыскивать из этих всех вось, кто все это творит. А как же Лукашенко пойдет против у них колен и кажет, нехай он спасибо скажет, что мы держим его на своих дубинках. Это не раз уже, не только мне одной уходчики дали это. Нехай скажет спасибо, что мы его держим. От 1994 года у Беларуси было уже более за 10 амнистий. За этот час колькость зневоленных повеличилась с 30 до 45 тысяч человек. Расказваў Олег Груздзіловіч. Зараз на чарзе выпуск навінаў, а пасля агляд вашых лістоў на свабоду ў перадачы «Паштовая скрынка 111» і спецыяльная перадача пра творчасць нашых слухачоў. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Мінску 21 гадзіна 30 хвілін. У прэскай студыі далей Таццяна Поклад. Выпуск навінаў падзеі ў Беларусі. Лідар грамадскай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў, што прадпрымальнікі Беларусі заклікаюць правесці 25 сакавіка марш пакрыўджаных і непачутых. Кіраўнік Беларусі сёння сказаў, што 20-працэнтная дэвальвацыя беларускага рубля на мінулым тыдні была умовай для атрымання крэдыту міжнароднага валютнага фонду у 2,5 мільёнаў даляраў. У абменных пунктах Менску па-ранейшаму падвышаны попыт на замежную валюту, у многіх банках памяняць рублі на даляры і еўра немагчыма. У Ганцавічах на Берасцейшчыне спыняецца камбінат домабудавання. Работнікі звальняюцца з заводу і шукаюць новую працу. Кіраўніцтва спрабуе атрымаць санкцыю на банкруцтва. Александр Лукашенко сёння прызначыў Наталлю Пяткевіч першым намесніцай кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі. У горадні адкрылася выстава, прысвечаная 90-годзю БССР. Экспазіцыя прадстаўляе перыяд існавання БНР. У прыватнасці, наведнікі могуць пабачыць бел-чырвона-белы сцяг БНР часоў міграцыі, ураду і пашпарты грамадзянаў БНР. У Віцебскім музеі сучаснага мастацтва адкрылася выстава «Дарога дадому». Больш за 50 партрэтаў краявідаў і графічных твораў экспазіцыі створаны ўдзельнікамі мастацкага пленэру на радзіме Васіля Быкава ў вёсцы Бычкі Вушацкага раёну ў мінулым годзе. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзеі ў свеце. Кіраўнік расійскага «Газпрому» заявіў, што можа аднавіць пастаўкі газу ў Еўропу праз Украіну ад сёння, калі будзе падпісанае пагадненне аб накіраванні міжнародных назіральнікаў ў Украіну, якія маюць прасачыць, каб транзыт праходзіў бесперашкодна. Заява Алексея Міллера з'явілася пасля таго, як Масква і Кіеў пагадзіліся з плянамі еўразвязу аб накіраванні назіральнікаў, у ліку якіх будуць і расейцы. Ізраіль заявіў, што будзе працягваць вайсковыя аперацыі ў паласе Газы, нягледзячы на заклікі рэзалюцыі ААН аб неадкладным перамір'і. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмерт заявіў, што ракеты, якімі Хамас абстраляў поўдзень Ізраілю сёння, сведчаць, што рэзалюцыя ААН, прынятая учора позна ўвечары, не спрацоўвае. Хамас са свайго боку заявіў, што не зацікаўлены ў рэзалюцыі ААН аб спыненні агню, паколькі яе прымалі, не спытаўшыся меркавання групоўкі, і дакумент не адпавядае запатрабаванням Хамасу. Прадстаўнікі ЗША і Грузіі сёння падпісалі двухбаковае пагадненне аб стратэгічным партнёрстве. Дакумент мае на мэце ўзмацніць супрацоўніцтва дзвюх краін у сферы абароны і бяспекі. Напярэдадні падпісання прадстаўнікі абедзвюх краін заявілі, што дакумент адкрывае новы шлях да сяброўства Грузіі ў НАТО. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашай праграме праз паўгадзіны. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін выніковая перадача «Званкі на свабоду. Творчасць нашых слухачоў». Але перш агляд вашых лістоў у паштовай скрынцы 111. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі. Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Цана дэвальвацыі і дэвальвацыя даверу, што даражэй. Газавыя войны, Еўропа паміж Украінай і Расіяй, небяспека для Беларусі. І галоўныя падзеі вачыма журналістаў і слухачоў «Свабоды». Гэтыя ды іншыя тэмы у чарговым тыдні з «Радыё Свабода». Іх абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук і супрацоўнікі службы Юрий Дракахруст, Алексей Знаткевич, Сергей Обламейко и Сергей Навумчик. Гости передачи

ажно 580 тысяч рублёў. Жыць на гэтыя грошы вельмі і вельмі цяжка. Сёння добра жыве той, хто не працуе, крадзе. Навокал бардак, куды ні пайдзі. А далей, думаю, будзе яшчэ горш. Запрашаю корэспандэнта «Свабоды» наведаць вёскі Лукаць і Жакаўка Дрыбінскага району. Гэта паміраючыя вёскі. У Жакаўцы жыве Васіль, якому 65 год, і які дагэтуль жыве без пэнсіі. Во цікава. Паведаміў у сваім лісце на «Свабоду» Фёдор Барадзін з Магілёву. Дзякую вам, спадар Барадзін, за цікавы ліст, за падказку. Думаю, у недалёкай будучыні мы ёю скарыстаемся. І яшчэ адзін ліст з нашай навагодняй пошты. Пра сваё невясёлае пенсіянерскае жыццё распавядае слухач «Свабоды» з Менску Фёдор Грышан. Ён піша: «І я, і жонка, людзі ўжо немаладога веку, абодвум за 70, абое інваліды другой групы, маем патрэбу ў дапамозе. Нядаўна нас напаткала вялікая гора. На будоўлі, на працоўным месцы загінуў сын. Яму было 45 год. Кажуць, няшчасны выпадак. На будоўлі парушаліся нормы бяспекі працы. Быў суд, дырэктара і прараба пакаралі, далі па 5 год хіміі. Але нам ад гэтага не лягчэй, сына не вернеш. А ён жа быў нам адзінай дапамогай і падтрымкай. Дзяржстрах страхоўку не выплачвае. Кажуць, звяртайцеся ў суд, каб ён прызнаў, што сын быў вашым апекуном. Цяпер зіма, маразы, нам цяжка хадзіць у краму, даводзіцца звяртацца па дапамогу да чужых людзей. Але здараецца, што і за грошы ніхто не хоча прынесці прадукты. Свабоду слухаем кожны дзень. Гэта для нас адзіная крыніца праўдзівай інфармацыі, глыток свежага паветра. Так хочацца, каб людзі скінулі з вачэй заслону хлусні і падману, абудзіліся, паглядзелі наўкол цвярозым позіркам. А дзеля гэтага свабода вельмі патрэбна, бо ўлада ўсё ж баіцца праўды. І я, і мая жонка Зінаіда Астапаўна шлем свае самыя сардэчныя віншаванні з Новым годам і з калядамі усім, хто робіць і хто слухае свабоду. Вельмі спадзяемся, што 2009 год прынясе шматпакутнай Беларусі доўгачаканыя змены», напісаў у сваім лісце Фёдор Грышан з Менску. Дзякую, шаноўныя Фёдор Ігнатавіч і Зінаіда Астапаўна, за цёплыя словы, за віншаванні. У гэтыя калядныя дні хочацца верыць у добрых людзей і добрыя ўчынкі. Няхай хопіць у вас душэўных сіл пераадолець цяжкія выпрабаванні і захаваць веру і надзею. Са святам усіх, хто чуе нас, хто дасылае лісты і тэлефануе на «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў. Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У абменных пунктах Менску па-ранейшаму падвышаны попыт на замежную валюту. У многіх банках памяняць рублі на даляры і еўра немагчыма. На шэрагу прамысловых прадпрыемстваў у рэгіёнах Беларусі людзі губляюць працу альбо вымушаныя пагаджацца на зніжэнне заробкаў і пазаплянавыя адпачынкі. Еўрапейскаму звязу удалося дамовіцца з Украінай і Расіяй у пытанні паставак газу ў Еўропу. Сёння ў Кіеў прыбыла першая група міжнародных назіральнікаў за транзытам расійскага газу. Лідар зарэгістраванай ва Ўкраіне грамадскай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў, што прадпрымальнікі Беларусі заклікаюць правесці 25 сакавіка марш пакрыўжаных і непачутых. У горадні адкрылася выстава, прысвечаная 90-годзю БССР. На ёй прадстаўлены і перыяд існавання БНР. Агляд слухацкіх тэлефанаванняў мінулага году падрыхтавала Галіна Абакунчык. Вы слухаеце выніковую праграму «Званкі на свабоду». Вашай увазе самыя цікавыя тэлефанаванні, у якіх творчасць нашых слухачоў. Не заўсёды даюць мне паслухаць «Свабоду». Тыя службы, сягоння павінен сказаць, гэтак дбаюць пра клопат патрэбу народу, што жадаюць і вушы, і рот завязаць. Можа, ў душу аднойчы яны заглянулі, пажадалі памкненні цей разгадаць, ці балючую струну ўсе закранулі, трапіліся ў брудную гразі растаптаць. Певно стужкою чорною закрили б і очі, каб не бачили сонце, що греє теплом, каб тягнулася тембра, що в осінській ночі поливає холодним колючим дождом. Ім даричи мана із предвічної казки, тіє пльотки, що вельми зичливо плятуть, бо сумління продали своє за подмазку, що влади сьогодні для їх подають. Віншую вас з днем волі. Весна обудила життєвої сили, щирую у душі і в природі. З надією партії на світле завтра ми маршем свободи виходим. Хай пройде з нас кожний той шлях переможний. Насустрач весні і свободі, за правду, за волю, за лепшу долю ми маршем свободи виходим. Свобода, Володар, вечные хвалы, свобода, у воскресли Христос, да живой свободы, народил нас на новую спадщину, небо дал. Уважаемые соотечественники, под натиском международной громадскости диктаторский режим был вымышлен выпустить из неволи экс-кандидата в президенты доктора наук профессора Александра Владиславовича Козулина. Я ему присвятил верш «О дух свободы! Коли обрання час настал, ваш дух за силю не скорився, він супроть пошести повстав, не мог со злом змириться, він страх сумленням поборов, и на простор свободы вышел, повел с собой своих сябров, спанил маны и грища. О, дух свободы, свет души, ты на простор широкий кличешь, тебе призначено вершить життё плебея воевнича. Тривало здек вы до поры, настал беды час позволения, и называет вас, сябры, апостолом сумления. Микола Шаровар, город Солигорск. Ви слухаєте винікову програму «Дзвінки на свободу». Слухачі виказуються про уладу і опозицію, про пропльонність їхніх ініціатив і намаганням. Увесь 2008 год автори телефонування критикували, хвалили, підтримували і осуджали. Вашій увазі – саме цікаві телефонування, у яких творчість наших слухачів. А у кватерах гомон, гомон, холод лютий, не тривай, подрасте і дасть тепло нам, Лукашенко Миколай. Зникли надеи, скончився цуд, перника з'єли, застався кнут. Шедорович Броніслава Броніславовна, будемо співати білоруську пісню. Ох ви, дівчатки білоруські, не влюбляйтесь в восточних ребят, бо восточні я ще женаті я. В облудження доводять дівчат, бо восточний я, ще женатий я. В облудження доводять дівчат, одна дівчатка лет 16, лет 16 ребенок була. И гуляла с ним, и не знала о том, что его на востоке жена. Вітаю всіх вас, білоруси. Не бойтеся звання свого. Народилися де? У Білорусі. Так живіть на земельці родной своєй. А коли ви не згодны з чимсь, і терпіть, более сил не стає, не кидайтеся у ноги чужинцам. Яны за вас высмокчуть соки усе. Вітаю я вас, дорогие сябры. Читаю свой верш, назва верша «Дяды». Абрусам стол заслала маці, і тихо-тихо стала у хаті. На стол поставила яды, каб повячерали дяды. А крайчик хлеба положила, достала свечку, запалила. За стол усіх позвала маці, і тихо-тихо было у хаті. Так мы сядели і мовчали, померлих родных поминали, знайомих, близких, свояков і любых наших тих дядов. От свечки тені на стяне. І ось тады здалося мне, что гэта мусіць сапраўды, да нас сюды ідуть дзяды. Ніна Ермалінская, город Солігорск. Ви слухаєте «Званки на свободу» у виніковій програмі «Творчість наших слухачів». Нагадаю, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Протягуємо програму. Я хочу прочитать свой верш «Мрое об счастье», присвеченный подеям у Куропатах. Я мэтой зорной дужа понтаны, як одновить полет счастливых мар. Хочу каблёс, что нам наканованы, открыв життя усхвалеваны твар. Народ нечинный, в стиплых ширых шатах, позбавленный життя живых крыниц. Не ведал ён, як доля у Куропатах, надол снопами уложивала сяниц. Свинцом покутные опалили души, священным стал для нас их прикры боль. Восхваливание радостью нарушил, да межу счастья приховал пароль. А боль тече, жарола улихолеться, и полнить груди гневом трепетким. Огонь надей тужливых хмелем едца, щемливых мроев вяже завитки. Я веру, прийде час на родных гонях, посеем зерня веры в правоту, и светоч памяти веков погоня рассея вековую немоту. Микола Шаровар, город Солигорск. Ужахливым 37-м одни слезы и проклены, целый год и енк и плач, хапал ворон, як крумкач. Черный ворон наводил жудасный страх, бо кожны баяўся патрапіць у гулаг. Такую установу бальшавікі зрабілі, дзе рабства аднавілі. Жахлівей там было, чым лад прыгонны. Праз той гулаг прайшлі мільёны. У ворагі народа як запішуць, то ў гулагу цябе знішчаць. Сцяроць у лагерную пыль, як быццам на свеце ты не быў. А каб хто не знал про гэта, все трымалі в сакрэце, а хто вельмі много знал, або голос подавал, тых людей тады знішчалі, каб навеки замолчали. Калі Сталіна не стало, тады крыху лепей стало, диссидентов не страляли, а в психушки отправляли, дзе ўзмоцнена лячили, каб завжды дурными были. А вот краины выгоняли, как жесим не заминали. Здоровья, Бронислава, Брониславовна. Песенка для душ замарлых, вечного отпочнения. Послушайте, просим вас, о страшливым сонде, чим пан Иисус злым и добрым. Завше платить веніде. До гадавіни слуцкага збройнага чину. Повстання супраць большевізму наш охапіла родны край. Капыль і семя жывавызну. Вставай, народ мой, уставай. Повсюль відаць сляды атакі. У бой і рвуцца змагары. Расейцы тут, а там палякі. І адступаць няма куды. Шалёны холад неудача. І дзень і ноч гараць агні. Глядзяць на дапамогу скача. Князь Юрый Слуцкі на кані. Пагоня тут жа ўзвілася. Страляюць кулі, льецца кроў. А поўдні бітва пачалася, рады радзеюць змагароў. У ворага было больш сілы, вядома нам з тае пары. Ля Слуцка курганы магілы, ляжаць там нашы ваяры. Забойствы, здзекі, катаванні, уся бяда нам ні па чым. Загартаваліся ў змаганні, нам прыклад, слуцкі збройны чын. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск. Присвячаю змагарам за свободи. Свобода, володар вечной хвали, свобода, у воскреслый Христос, да живой свободы, народил нас на новую спадщину, небо дал. Свобода, є за слово з предвеку, свобода, живий хліб святий дар, да живой свободи, народив нас на новую спадщину, небо дав. Зморошний заходок днем, прагнучи правди його покліч, бо той, хто вірить у Бога, не стачи не буде меть. Свобода, володар єсне хвали, свобода, у воскреслий Христос, да живой свободи, народив нас на новую спадщину, небо дав. Свобода, Єзус слово з продвеку, свобода, живий хліб святий дар, да живой свободи, народив нас на новую спадщину, небо дав. Агляд слухацьких телефонуванняў мінулага году падрыхтавала Галіна Абакунчык. Шануныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метр. Заставайцеся са свабодай.